sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Dni otwarte w salonach Skody już trwają. Przyjdź i poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. 18 minęła, tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A w studiu Agnieszka Drozd i przed nami serwis Trójki. MON ogłasza żałobę po śmierci żołnierza. Pielęgniarki i ich tekturowe koleżanki stanęły przed Sejmem. Nas żywych wkrótce zabraknie, mówiły. Społecznicy chcą zakazać nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Na znak żałoby po żołnierzu, który zmarł wskutek zranienia go na granicy z Białorusią, we wszystkich jednostkach podległych MON flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu. Poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Flagi pozostaną opuszczone od teraz, od 18 do jutra, do północy. Informacje o śmierci szeregowego podało dziś przed 16 dowództwo Generalne Wojska Polskiego. Mężczyzna od początku walczył o życie, w ostatnich godzinach przebywał w stanie śmierci klinicznej. Do ataku na żołnierza 1. Brygady Pancernej doszło wczesnym rankiem 28 maja w okolicach Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Mężczyzna został raniony w okolice żeber przez jednego z migrantów, który próbował sforsować stalową zaporę na granicy. Relacjonowała bezpośrednio po zdarzeniu rzeczniczka 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej major Magdalena Kościńska. Migranci próbowali rozepchać przęsła zapory lewarkiem i żołnierze próbowali im uniemożliwić te działania. Byli blisko zapory i któryś z migrantów wyciągnął nóż i ugodził żołnierza. Zmarły żołnierz na początku walczył o życie w szpitalu w Hajnówce. Następnie przewieziono go do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Po ataku na żołnierza premier Tusk zapowiedział utworzenie strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Przepisy miały wejść w życie 4 czerwca, ale ze względu na konsultacje m.in. z samorządami termin ten został przesunięty. W południe przed Sejmem odbył się protest pielęgniarek i położnych pod hasłem "Polityka tworzy armię pielęgniarek z tektury". Protestujące przyniosły ze sobą tekturowe koleżanki. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówiła, że braki kadrowe są tak duże, że nie będzie miał się kto opiekować pacjentami. Politycy budują rzesze tekturowych pielęgniarek, papierowych. Mamy sytuację, że w Europie na 1000 mieszkańców, średnia unijna to jest 9 pielęgniarek. My w Polsce mamy 5 do 6. Do zawodu nie trafiają młode osoby, a zbyt wiele odchodzi na emeryturę, mówiły pielęgniarki. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna nie podziela tych obaw. Wiem, że mamy trudności, wiem, że tych pielęgniarek jest za mało, ale nie obawiam się o przyszłość. Wydaje mi się, że tutaj jakby przypływ do tego zawodu w związku z tym, że wynagrodzenia pielęgniarek ciągle rosną, o to chyba nie powinniśmy się obawiać. Co trzecia zarejestrowana pielęgniarka i położna w Polsce ma powyżej 50 lat. W Moskwie zatrzymano obywatela Francji podejrzanego o nielegalne zbieranie informacji o rosyjskiej armii. Niezależny portal Meduza podał, że 48-letni Francuz jest przesłuchiwany i jeszcze dziś oficjalnie usłyszy zarzuty. Radio Swoboda podało, że zatrzymany to ekspert zajmujący się sytuacją humanitarną w Rosji i krajach Azji Środkowej. Komitet Śledczy Rosji poinformował, że obywatel Francji nie zarejestrował się w Ministerstwie Sprawiedliwości jako zagraniczny agent. Taka procedura jest wymagana, jeśli ktoś zbiera informacje dotyczące bezpieczeństwa Rosji oraz dane techniczne związane z rosyjską armią. Dane informacje zgromadzone przez obcokrajowców mogą być wykorzystywane przeciwko bezpieczeństwu państwa, cytuje portal Meduza, komunikat Komitetu Śledczego. W podobnych okolicznościach rok temu rosyjskie służby zatrzymały dziennikarkę Radia Swoboda. W rosyjskich aresztach są przetrzymywani dziennikarze gazety Wall Street Journal i magazynu Forbes. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie między 22 a 6 z wyjątkiem pubów i barów. Pod taką propozycją podpisało się 700 osób. Projekt uchwały w tej sprawie przekazał dziś radnym stolicy przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. Jak zaznacza, chodzi o to, żeby nocą w mieście było spokojniej, a mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Nie da się spać, nie da się wyjść wieczorem z mieszkania. Piją, później leżą wszędzie butelki, potłuczone szkło jest. Tak weekendowe wieczory opisuje mieszkająca w centrum Warszawy pani Ewa. Podpisała się pod propozycją zakazu. Jan Śpiewak wylicza, że w stolicy jest 6 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu. To oznacza, że jeden punkt sprzedaży jest na 300 mieszkańców i wiąże się to z wielką ilością i szeregiem problemów, zakłócenia ciszy nocnej. Władze Warszawy prowadzą własne konsultacje. Pytają, czy, w jakich godzinach i gdzie konkretnie wprowadzić zakaz. Ja też zapytałem przechodniów. Ludzie będą kupować sobie na zapas, albo będą brać z innych, gorszych źródeł. Nie wiedzieć tego nic. Ja nie piję alkoholu, więc mi jest wszystko jedno. Propozycją działaczy miejskich radni powinni się zająć w ciągu 3 miesięcy. Raport z miejskich konsultacji, które potrwają do końca miesiąca, ma być gotowy we wrześniu. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport po 18:00. Adam Malecki. Ale dzisiaj szampan pod wieżą Eiffla odpalony. 6-2 i 6-4. Iga Świątek w sobotę zagra w wielkim finale French Open. Trzecim z rzędu. Polka pokonała po raz 11 Amerykankę Coco Gauff w 12 rozegranym pojedynku. To był pokaz siły, a co było najważniejsze w dzisiejszym zwycięstwie, przeanalizuje Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie. Konsekwencja, żelazna konsekwencja i brzydkie porównanie mi przychodzi do głowy, ale nie, jak ten koń na szlaku ma te klapki i on idzie swoją drogą i ani w prawo, ani w lewo, nic go nie obchodzi, no to tak Iga rzeczywiście na tym korcie jakby była zahipnotyzowana konsekwentnie od startu do mety, zawsze na najwyższym poziomie. Postawę Polki doceniają także media za oceanem. Co za mecz, co za mistrzowska gra i opanowanie przeciwko bardzo solidnej, niewygodnej i sprytnej przeciwniczce. Usłyszeliśmy od amerykańskich komentatorów telewizyjnych po decydującej piłce wygranej przez Polkę. Zawodniczka numer 1 na świecie dobrze zaprezentowała się w półfinale. Przedłużyła tym samym na French Open swoją pasce zwycięstw do 20 meczów. Czytamy na gorąco w portalu Yahoo Sports. Najwyżej sklasyfikowana tenisistka stara się w Paryżu o 4. mistrzostwo w ciągu 5 lat i może zostać pierwszą kobietą z 3 tytułami z rzędu od czasu Justine Henin w latach 2007-2009. Podsumowuje amerykańska agencja prasowa Associated Press. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Taklowski. Trwa właśnie drugi półfinał, w którym grają Włoszka Jasmine Paolini i Rosjanka Mirra Andrijewa. Pierwszy set dla Paolini wygrała 6-3, w drugim jest 1-1. To teraz piłka kopana. Jutro nasi piłkarze, którzy przygotowują się do Mistrzostw Europy, zagrają towarzysko z Ukrainą. Selekcjoner Michał Probierz wie, czemu ma służyć ten sprawdzian. Chcemy po prostu swoim stylem gry ciągle dążyć do tego, żeby to ulepszać. Chcemy po prostu być zespołem, który agresywnie gra, który potrafi utrzymać się przy piłce i wygrywa, i to jest dla mnie najbardziej istotne. Początek jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. W poniedziałek Polacy też w stolicy zmierzą się z Turcją. Z Turcją, którą dziś ograli siatkarze w Lidze Narodów. 3-0 i biało-czerwoni mogą myśleć już o kolejnym rywalu. Będą nim jutro Fukuoce gospodarze. Jeszcze przypomnę, że to do półfinału Mistrzostw Europy awansowała reprezentacja Polski w amfutbolu. W 1/4 finału pokonała 3-0 Irlandię. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 21:00. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego, miejscami przelotny deszcz, na południu lokalnie burze i temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 25. Na południowym wschodzie chłodniej, nad morzem 15-17 stopni, a w nocy także zachmurzenie umiarkowane i duże, również może popadać przelotny deszcz, w południowej połowie kraju lokalnie burze, a temperatura od 8 stopni na północnym zachodzie przez 13 w centrum do 16 na południowym wschodzie. Autopromocja Polskiego Radia. Już w niedzielę miliony Europejczyków, w tym my, Polacy, zdecydujemy o przyszłości naszej demokracji. Polskie Radio zaprasza na Wieczór Wyborczy. Siłą 3 anten skomentujemy sondażowe wyniki, zajrzymy do wyborczych sztabów, wskażemy wyborcze niespodzianki i rozczarowania. Zapraszamy tuż przed końcem ciszy wyborczej o 20:55. O zwycięzców i przegranych będę pytała przedstawicieli największych partii politycznych. Renata Grochal, program Trzeci Polskiego Radia. Jacek Czarnecki z ekspertami i publicystami w studiu radiowej Jedynki dokonamy pierwszych powyborczych analiz. A my będziemy gospodarzami tego emocjonującego wieczoru. Magdalena Skajewska, Krzysztof Grzybowski, Zapraszamy. Niedziela, 9 czerwca, od godziny 20.55. Program pierwszy, Radiowa Trójka i Polskie Radio 24. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. W trzeciej godzinie witamy Państwa. 10 minut po 18. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. James, Just Like Fred Astaire, 13 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Serhii Żadan, ukraiński pisarz i muzyk, dołączył do ukraińskiej armii. W swoich mediach społecznościowych opublikował dziś zdjęcie z karabinem maszynowym z podpisem "Wstąpiłem w szeregi 13 Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy, Karta. Przechodzę szkolenie, służę narodowi ukraińskiemu." To nie pierwszy i pewnie nie ostatni ukraiński artysta, który postanowił udać się na front. Więcej o tym Józef Niewiarowski. 833 dzień pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej armii brakuje ludzi, dlatego coraz więcej znanych ukraińskich artystów dołącza na front. Chcą zachęcić naród do działania. Rzeczywiście na Ukrainie bardzo, bardzo potrzeba ludzi do wojska. Mówi Piotr Pogorzelski, dziennikarz Polskiego Radia, specjalizujący się w problematyce wschodu. To nawet chodzi o to, żeby odciążyć tych, którzy walczą od końca lutego 2022 roku. Wróciłem z festiwalu knyżkowej Arsenał, Arsenał Książki. Dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy, Marcin Gaczkowski. Po raz drugi widziałem na nim autorki i autorów występujących w mundurach. Artema Czecha, Jarynę Czornochus, Dmytra Łazutkina. Teraz ci artyści chcą pokazać sami, bo im nikt nie każe, że właśnie my też idziemy na front. My będziemy walczyć. Serhii Żadan, ukraiński intelektualista, pisarz, poeta i muzyk, poinformował właśnie dziś, że zaciągnął się do armii. Państwo Serhija Żadana mogą kojarzyć m.in. z przetłumaczonych przez Michała Petryka książek oraz utworu Żywe Trupy, który Żadan nagrał wspólnie z Kazikiem Staszewskim. Żywe trupy atakują wszystkich, że dostali. Діти у підвалах тікають із дому. Живі трупи за екшрами лізуть за кордону. Żadan od początku inwazji Rosji na Ukrainę wspierał 13. Brygadę Gwardii Narodowej. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku publikował ten post. Ukraińskie wojsko to naprawdę obywatelskie wojsko. Dziś wszyscy Ukraińcy pomagają na różne sposoby. Dlatego właśnie uruchomiliśmy dużą zbiórkę na nowy sprzęt. My się do niej dołączyliśmy i was również zapraszamy. Dziś sam dołączył do brygady. Najgorsze w tej sytuacji, co jest, to to, że Ukraina może tracić swoich właściwie najbardziej zdolnych ludzi, którzy mają największy wpływ też na społeczeństwo, bo z drugiej strony mamy Rosjan, gdzie są wysyłani więźniowie, są najbiedniejsi, oni najchętniej też idą walczyć, bo to jest dobrze płatne. W zeszłym roku odkryciem był dla mnie młody chłopak, poeta Maksym Krywcow. Żołnierz w tym roku nie przyjechał, bo w styczniu poległ na froncie. Nie przyjechała Wiktoria Emelina, pisarka, która co prawda nie walczyła z bronią w ręku, ale zajmowała się dokumentowaniem rosyjskich zbrodni na terenach zwolnionych spod okupacji rosyjskiej. Wiktoria zginęła w ataku rakietowym kilka dni po zakończeniu zeszłorocznego festiwalu. W dzień inauguracji tegorocznego Arsenału Książki nadeszła wiadomość, że na charkowskim odcinku frontu zginęła dziennikarka Iryna Cybuch, która służyła w ochotniczym batalionie medycznym. Jak dodaje dziennikarz Polskiego Radia, kultura i śmierć idą w parze. A najważniejsi artyści ukraińscy, którzy od początku wojny dołączają do wojska, są tego najdobitniejszym przykładem. W mieście wojna, w przekładzie Michała Petryka, to kronika tej wojny. Autorstwa Serhija Żadana, jego najnowsza książka i te propozycje lektury dołączam do materiału, który przygotował Józef Niewiarowski. Tu Trójka, 18 minut po 18. Get away, let me choose you again. Tomorrow is a night away of love's looking down on all that we do. We're provocative, babe, me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. Want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be. Provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. Oh, so hard to possess. We're a beautiful mess, time after time. Love the Stranger i Warhouse, a przed nami kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. 116-111. Z najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka. Negatywne konsekwencje przemocy w dzieciństwie mogą doprowadzić w dorosłym życiu do częstszego występowania zaburzeń psychicznych, ale i zachowań autodestrukcyjnych. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam kolegę, którego ojciec jest agresywnym typem. Tego nie widać. Na pierwszy rzut oka facet wydaje się sympatyczny, ma dobrą reputację, prowadzi firmę, ludzie go szanują, pracownicy go lubią, ale z zamkniętymi drzwiami wiem, że po prostu leje swoje własne dziecko. Jakby widziałem, jak mój kolega wrócił z siniakiem. Nie może mu się fizycznie postawić, bo ojciec jest od niego większy i silniejszy. Nie może o tym właściwie też nikomu powiedzieć, bo boi się, że nikt mu nie zaufa, bo ojciec jest szanowaną osobą. Ja u nich parę razy byłem i zawsze na pierwszy rzut oka wszyscy mega sympatyczni, mega uśmiechnięci. Ale jak on myślał, że go nie słyszałem, to ja słyszałem, jak on do syna mówi. I jak na niego się wydarł wtedy. Nawet rękę na niego podniósł. Wrócił do pokoju, bo myślał, że mnie tam nie ma. Zobaczył mnie i... no, nie wiedział, jak się zachować. Gorzej, że ja też nie wiem, co zrobić w tej sytuacji i jak ja mam się zachować. Przemoc jest jednym z najbardziej demokratycznych zjawisk, jakie znamy. Ludzie, którzy uważani są w swoich kręgach zawodowych za wybitnych fachowców, w domach mogą się okazać katami dla swoich rodzin. Doktor psychologii Aleksandra Piotrowska. Jak w tak skomplikowanej sytuacji można skutecznie pomóc rodzinie? Przemocowcy bazują na tym, że ich ofiary nie odważą się przekazać na zewnątrz informacji o tym, co się dzieje w domu. A jedyna możliwość, żeby sobie poradzić z przemocowcem, to doprowadzić do postawienia go w sytuacji, kiedy ma wybór, albo zmienia swoje zachowania, albo spotykają go sankcje. A zatem wtedy trzeba szukać pomocy na zewnątrz rodziny. Absolutnie nie przestrzegając tej normy, która mówi nie wynoś brudów poza progi własnego domu. Zaczęłabym od pedagoga czy psychologa w szkole. Ale jeśli ktoś z różnych względów nie chce tego zrobić, to nawet od telefonu zaufania 116-111 jest tym numerem, pod którym zawsze znajdzie się ktoś, kto wysłucha i podpowie, co w tej sytuacji robić. A jeśli my wiemy, że w rodzinie naszego znajomego dzieją się takie rzeczy, nie jest naszą rolą informowanie określonych służb. Szczególnie, kiedy nie jesteśmy osobą dorosłą. Ale to, co zawsze możemy, to próbować przekonać naszego przyjaciela, który jest ofiarą domowej przemocy, do tego, że nikt nie zasługuje na to, żeby taką ofiarą być i trzeba się temu w aktywny sposób przeciwstawiać, szukając pomocy z zewnątrz. Co możemy teraz powiedzieć tym ludziom, którzy są zastraszeni? Telefon zaufania to jest świetny pomysł. Czy możemy im dać coś jeszcze? Możemy im podpowiedzieć, żeby za wszelką cenę szukali sojusznika, bo najprawdopodobniej nie tylko oni są ofiarami przemocy ze strony tego agresora. No i przede wszystkim do ofiar teraz mówię, nie dajcie wcisnąć sobie takiego przekonania, że to wy jesteście winni, że to wasze niedostatecznie dobre zachowania, niedostatecznie dobre osiągnięcia szkolne i tak dalej są przyczyną losu, który was spotkał. Nie guczcie się na to, jak jesteście traktowani. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu.

Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesu.renault.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Trost. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził, że został razem z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wezwany przez premiera Tuska na spotkanie w związku ze sprawą żołnierzy zatrzymanych przez żandarmerię wojskową. Jutro prokurator generalny spotka się w tej sprawie ze swoim zastępcą do spraw wojskowych, prokuratorem Tomaszem Janeczkiem. Minister infrastruktury wręczył Beacie Szatanik, zwrotniczej ze stacji Czechowice-Dziedzice, odznakę honorową zasłużony dla kolejnictwa. Beata Szatanik miesiąc temu podczas pełnienia obowiązków służbowych znalazła na torach niewybuch. O zdarzeniu natychmiast poinformowała dyżurnego ruchu. Dzięki jej szybkiej, skutecznej i zdecydowanej reakcji udało się wykryć zagrożenie i uniknąć bardzo niebezpiecznej sytuacji dla zdrowia i życia wielu osób. Holendrzy już głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze sondaże wskazują na nieco wyższą frekwencję niż 5 lat temu. W 2019 roku do urn poszło prawie 42% Holendrów i tylko 35% ludzi młodych. Polacy, jak większość mieszkańców Unii, mają głosować w niedzielę. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Nie ma mowy o obniżce stóp procentowych. Tak można by podsumować dzisiejszą comiesięczną konferencję szefa NBP Adama Glapińskiego, który powtórzył prognozy Banku Centralnego dotyczące inflacji. Spodziewamy się niestety, że w najbliższym czasie, czyli w drugiej połowie roku, inflacja wzrośnie. Wiemy, że przyjęte są ustawy dotyczące częściowej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych dotyczących energii, ciepła i gazu. Częściowa likwidacja tej tarczy spowoduje oczywiście wzrost cen. Na koniec roku według prognoz NBP inflacja ma wynosić ponad 5%, a teraz cały czas oscyluje wokół świętego grala bankierów centralnych, czyli celu inflacyjnego. Przypomnijmy, ten w Polsce wynosi 2,5% z możliwym odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę albo w dół. To bezpieczny poziom wzrostu cen, który jest zdrowy dla gospodarki, bo motywuje każdego, kto ma wolną gotówkę, żeby zainwestować albo przynajmniej ulokować ją w banku, bo w przeciwnym razie pieniądze zaczną tracić na wartości, a pracujące pieniądze to paliwo dla wzrostu gospodarczego. Dodajmy jeszcze jeden wątek z dzisiejszej konferencji szefa NBP. Nasz bank centralny w tym roku kupił 5 ton złota. Na większe zakupy zdecydował się tylko chiński bank centralny. Nasza rezerwa złota przekroczyła już 360 ton, co daje nam 15. lokatę na świecie. Będziemy kontynuować te zakupy aż do poziomu, zgodnie z decyzją zarządu, aż do poziomu 20% ogółu rezerw walutowych. Rezerw walutowych, przypominam, mamy w tej chwili już powyżej 200 miliardów dolarów. A teraz złoto w tych rezerwach stanowi 13%. Stopa bezrobocia w maju wyniosła równe 5%, tak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy. Najmniej bezrobotnych jest tradycyjnie w Wielkopolsce, a najwięcej na Podkarpaciu. Oznacza to, że sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna i cały czas rekordowo dobra. Tymczasem roszady widzimy na giełdzie nazwisk wśród najbogatszych osób na globie. Według magazynu Forbes miliarder Elon Musk, właściciel SpaceXa czy Tesli, ustąpił miejsca Bernard Arnault, prezesowi koncernu LVMH, w którego skład wchodzą takie marki jak Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Dior czy Sephora. Panowie od dłuższego czasu depczą sobie po piętach. Majątek francuskiego bogacza jest wyceniany na ponad 210 miliardów dolarów, a Amerykanina na niecałe 209 miliardów. Maskowi napsuły krwi ostatnie spadki notowań Tesli, bo spółkę coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, podgryza tania konkurencja z Chin. Na naszej giełdzie dziś nastroje mieszane, ale na końcówce sesji wzrosty i zamknięcie dnia 0,7% w kolorze zielonym na głównym indeksie WIG20. Złoty nieco zyskuje na wartości, do czego swoje 5 euro mógł dorzucić Europejski Bank Centralny. Ten dziś pierwszy raz od 5 lat zdecydował się na symboliczną obniżkę stóp procentowych w strefie euro. Za unijną walutę teraz płacimy 4,29, za franka 4,42, za dolara 3,94, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 4 grosze. To ja się teraz skupię na prognozie pogody na noc, ponieważ ona jest bardzo podobna do tej na wieczór, tylko temperatury oczywiście się różnią. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, na południu lokalnie burze. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Jeszcze przypomnę nasz numer 2027 trójek, bo on może się przydać w sprawie zaproszenia na koncert Poli Chobot i Adama Barana z MOP-em, czyli Dawidem Kaletką. Niedziela, 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. Proszę dzwonić, gdyby Państwo chcieli się do nas wprosić. 2027 trójek. To Vampire Weekend, Prep School Gangsters, taki tytuł nosi ten utwór, a ze świeżynek od nich Classical znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 20 minut pozostało do 19. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To będzie opowieść między innymi o tym, że pomagając możemy mieć poczucie krzywdzenia innych. Zastanawiające to zdanie, prawda? Ale co robić, kiedy ratuje się życie ludzkie, gdy jest się opiekunem psa ratownika, a jednocześnie ma się poczucie zaniedbywania własnej rodziny? Ciągłe wyjazdy, katastrofy, trzęsienia ziemi, powodzie, życie zaczyna biec zupełnie innym rytmem. Ale to jest też opowieść o tym, jak Joanna Pulit z grupy poszukiwawczo-ratowniczej Husar poszła w ślady swojego taty. Dzisiaj ma 5 labradorów i ratuje kolejnych potrzebujących tej pomocy. Niezwykła historia. Posłuchajmy reportażu Moniki Chrobak ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Przewodniczka Psów. To są moje pieski Donek, Leti, Figuś, Pola i Oriczek. Pies zawsze był w domu. Pierwszy pies, którego pamiętam, to był Jak i to był właśnie taty pies ratowniczy. I z nim miałam bardzo dużą więź. I kiedy był w domu właśnie, kiedy nie wyjeżdżał nigdzie z tatą, to często się bawiliśmy w chowanego. Bardzo mi się to podobało. Prosiłam go, żeby czekał. Ja się chowałam. On mnie po prostu szukał i ja się cieszyłam. On się cieszył. I tak to wyglądało. Figuś, podaj miseczkę. No ale Klusia podaje, tak? Dziękuję. Polusia ma piłeczkę. Tata był strażakiem, przewodnikiem psa ratowniczego i wyjeżdżał w związku z tym też na misje zagraniczne jako przewodnik psa podczas trzęsień ziemi i innych kataklizmów. Nie zawsze było to łatwe, bo czasami, kiedy na przykład w roku był na przykład kilkadziesiąt tylko dni w roku w domu, to trochę to bolało. I kiedyś była nawet taka sytuacja, gdzie uświadomiłam sobie, że kolejny rok z rzędu nie będzie go na moich urodzinach. I właśnie gdzieś tam jakiś miał być wyjazd, już nie pamiętam, czy to były jakieś ćwiczenia, czy jakieś trzęsienie ziemi i po prostu schowałam mu paszport z nadzieją, że po prostu, no, załatwi to sprawę, tak? Po prostu się zagubił. Ale z tego, co pamiętam, to wyjazd został odwołany, także wszystko dobrze wyszło. Chodźcie, idziemy poćwiczyć. Robimy na szczukanie piłeczki. Pokażesz, jak pracujesz z noskiem. Siad! Czeka. Chowam piłkę. Brawo, Figo, znalazłeś! Ekstra! Mamy takie trzy obszary działania tego psa, czyli współpraca z przewodnikiem, lokalizacja osoby zaginionej i oznaczenie, czyli jakiś system komunikacji, informacji, że pies odnalazł zaginioną osobę. Nie chcemy, żeby pies wyszukiwał na przykład ratowników, którzy również pracują na gruzowisku, czyli nie chcemy, żeby tutaj wizualnie działał, tylko chcemy, żeby wyszukiwał osoby, które są ukryte pod gruzami, których nie widzi, nie słyszy, bo są zazwyczaj nieprzytomne, tylko musi właśnie użyć zmysłu węchu, żeby odnaleźć te osoby. Super! Brawo, lepiej się nagroda. Chciałam pomagać ludziom, bo zawsze gdzieś tam, nawet w dziecięcych latach, to starałam się gdzieś tam pomagać w miarę swoich możliwości. Śpiewałam w takim zespole, gdzie zbieraliśmy pieniądze dla potrzebujących dzieci i zawsze gdzieś ten temat był mi obecny. Też na pewno zakorzeniony przez rodziców, czy też tam otoczenie. I jakoś tutaj te bycie strażakiem, przewodnikiem połączyło trochę pasję z taką potrzebą po prostu działalności jakiejś społecznej. I myślę, że to tak dlatego też wyszło. Ja myślę, że jeszcze za krótko pracuję w straży. Nie byłam na zbyt wielu akcjach, na zagranicznych w ogóle, żeby mówić o tym, że mam bardzo jakiś stres skumulowany sprzed wielu, wielu lat. Ale na pewno takie są fakty, że tak się dzieje. No mamy wielu ratowników, weteranów działań poza granicami kraju. Mój tata na przykład jest też taką osobą, więc siłą rzeczy, obserwując go, kiedy wracał z misji, czy tam z jakichś cięższych akcji, no to widziałam, że przeżywa to wszystko, tak? Że tutaj to nie są doświadczenia, które po prostu były i nie pozostawiają po sobie żadnego znaku, tylko one żyją w człowieku, więc tutaj też jest kwestia przepracowania tych wszystkich doświadczeń. To na bieżąco będę musiała pilnować po prostu siebie samej. Cześć, tato. Przyjechałeś na kawę? Przyjechałem na kawę. Nie, bez, jak zawsze, bez mleka. Właśnie tu akurat jest, Asia przekłada zdjęcie, przeglądamy. Znaleźliśmy zdjęcie, gdzie z pierwszego wyjazdu na części ziemi, to jest Turcja, 99 rok. I tam no, udało się nam tak w piątej dobie znaleźć żywą osobę. Z tym, że to nie było łatwe, bo w trzeciej dobie już mieliśmy żywą osobę, ale okazało się, że przyszło turne trzęsienie ziemi i to młodego człowieka nam zasypało. Więc powiem tak, ten dzień był taki dla nas, nie dość, że pierwszy wyjazd, pierwsze trzęsienie ziemi, pierwszy raz spotkaliśmy się z taką katastrofą o takim zasięgu, to też straciliśmy człowieka, który był żywy. Docieraliśmy do niego, byliśmy przy nim, udzielaliśmy tej pomocy, musieliśmy go odgruzowywać, ale no niestety przy trzęsieniach ziemi jest to, że są wtórne trzęsienia ziemi, nam go zasypało. Więc totalnie psycha nam padła. Gdybyśmy mogli, to byśmy się zakopali pod te gruzy. Każdy miał serdecznie dość wszystkiego. Więc jakoś przetrwaliśmy tę trzecią dobę, czwarta doba, nic. Cały czas tylko odnajdywaliśmy zwłoki, ale cały czas nie poddawaliśmy, szukaliśmy i w piątej dobie nam udało się właśnie żywego chłopaka, który tu jest na zdjęciu, wyciągnęliśmy go żywego. Wielka radość, że temu człowiekowi daliśmy nowe życie. Okej. Pala, piciu. Na początku było kibicowanie. A czym bardziej już Asia poszła w tym kierunku, no to takie mój osobiste odczucie, no czy dobry ten kierunek wybrała, no bo to jest rynek bardzo ryzykowny i bardzo czasochłonny. No można powiedzieć, że właśnie starszego syna Jakuba i Asię, to ja tak naprawdę nie pamiętam dzieciństwa, bo mi cały czas nie było. Wyjazdy. Na tą chwilę wtedy uważałem, że wszystko jest okej, nie? A czas weryfikował i się okazało, że to nie jest tak do końca. Kosztem pomagania innym jesteś poza domem i nie macie dla rodziny, dla najbliższych. Niesamowite poświęcenie. Te braki nigdy się nie odrobi. Można tam w jakimś stopniu załagodzić, ale nigdy nie będzie to, co było. Co po prostu przeminęło bezpowrotnie. To już po prostu przeminęło. To teraz tylko za to została pokuta. Staram się łapać jakiś balans w tej pracy. Tak, więc myślę, że takie doświadczenie pewnie gdzieś tam było potrzebne, żeby na przyszłość właśnie lepiej zbalansować ten czas. No nie jest to łatwe, no ale takie wybrała drogę. Trzymam kciuki. Jest to dla mnie też jakaś taka duma, że ta krew płynie w tym wydziale, gdzie pracowałem. Asia dalej to ciągnie, no ale zawsze rodzice będą się stresować o dziecko, to jest ludzkie po prostu. A jeszcze gdy jest niebezpieczny, no to jest stres razy 10. Dobra, to co, do jutra, nie? No, trzymaj się, cześć, pa. Możemy tu trawką przejść. Czasami tutaj sobie ćwiczymy, czasami po prostu spacerujemy. Uczestniczyłam w działaniach terenowych i gruzowiskowych na terenie kraju. Najważniejsza to myślę, że pierwsza albo jedna z pierwszych, którą zapamiętałam, czyli taka dwudniowa akcja terenowa akurat z moim pierwszym psem Orikiem, dlatego że była bardzo długa. Jednego dnia pracowaliśmy około 10 godzin, drugiego 8 lub odwrotnie. To było poszukiwanie mężczyzny, który zaginął w okolicach Nowego Targu. Padał deszcz, było mokro, błoto, bagna. Orik w międzyczasie wpadł mi do bagna, ja też weszłam, także buty były mokre, ale szukaliśmy. Czułam z jednej strony ekscytację, ale z drugiej strony trochę takiego strachu. Nie wiedziałam, jak sobie poradzimy, ale z drugiej strony robiłam to, co lubię, więc też się czułam dobrze po prostu w tym swoim żywiole, z ludźmi, z którymi ufałam, bo też pracowałam z kolegami, z którymi znam się od lat, więc wiedziałam, że w razie czego oni mi pomogą, i ja też im pomogę, jeżeli będzie taka potrzeba. Finalnie osoba się odnalazła, niestety nieżywa. Także może niezbyt przyjemne jakieś tam pierwsze doświadczenia, ale takie są realia. Niestety nie zawsze się uda. Tak to wygląda. Oj, sarna. Fiko! Nie! Dobrze. A Ale też pamiętam taką sytuację, gdzie jeszcze jako nie przewodnik, tylko nawigator, z koleżanką przeszukiwałam sektor. Zaginiona była bodajże 3,5-letnia dziewczynka. I tutaj finał był szczęśliwy, bo właśnie nasz zespół odnalazł, konkretnie pies, ale tak namacalnie byłam blisko tutaj tego finału. Była zwinięta w kłębuszek i spała sobie na takich kamykach na brzegu rzeki, ale ten brzeg był dosyć był szeroki, więc nie był aż tak, powiedzmy, niebezpieczny. I po prostu prawdopodobnie była zmęczona i sobie spała. Była dosyć zdziwiona, jak pies ją znalazł, ale nie płakała, po prostu się przebudziła, rozciągnęła się, popatrzyła na nas. To też jeszcze była akcja, kiedy nie miałam swojego psa ratowniczego, tylko mój pies był młodziutki, więc był w trakcie szkolenia, więc na pewno taka akcja nadająca takiej wielkiej motywacji i takiego trochę podniecenia tym, co robię, no bo ledwo co zaczęłam działać tutaj w OSP, bo wtedy działam w OSP i już po prostu tutaj efekt tej naszej pracy. Letka! Leti! Letka, smycz! Ale się zjadłaś. Fajnie było? Fajny był spacerek po lesie? No to super! Zapraszam! Będziemy się kąpać. Chodź, Figuś. Tak, jesteś brudny po pracy. Musimy tutaj te wszystkie pyły zmyć z ciebie. Zapraszam. I do wanny. Leduś, trzeba. Już dostaniesz nagrodę. Super. Dobrze, super. I siadł ładnie. Dobrze. I czekam jeszcze. Na szamponu, będziesz pięknie pachniała. Myślę, że życie z psem w dużej mierze tak wzbogaca. Że dużo się możemy od naszych psów uczyć, ogólnie gdzieś tam z świata zwierząt czerpać. Czasami te psiaki właśnie działają tak bardziej tu i teraz, ale tak potrafią się na przykład życiem cieszyć bardzo. O, to fajnie widać, jak one wykonują swoją pracę, którą lubią. Są przykładem zdecydowanie, godnym naśladowania. Uwaga. Nawet jakbym nie pracowała w straży, to i tak bym miała psy lub psa, więc tak, zdecydowanie to był taki wybór świadomy. Super. Brawo, Letusia. Ryzyko jest zawsze. Ale to myślę, że tak jak i wszędzie, tak? To ja tak trochę podchodzę do tego, że wszędzie, że trochę co ma być, to będzie, tak? Czyli jadąc samochodem też narażam się na jakieś ryzyko, tak? I lecąc samolotem również narażam się na jakieś ryzyko. Oczywiście, że tutaj, jeżeli bym pracowała tylko w biurze, to miałabym mniejsze ryzyko mojej pracy, ale z drugiej strony miałabym też mniej satysfakcjonującą pracę dla mnie. To była niezwykła historia przewodniczki psów. Usłyszeliśmy ją dzięki Monice Chrobak. A tę historię reportażem opowiedziane wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. 7 minut pozostało do 19, to już prawie na zakończenie. Dewoczka. You already know.